بابا بڑی مسجد میں مسجد کے اندر اذان دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جیسا کہ فیضان مدینہ میں جمعہ کی دوسری اذان مسجد کے اندر ہوتی ہے. مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، مسجد کے اندر اذان دینا یہ خلاف سنت ہے، اور جمعہ کی اذان جو ہے اذان ثانی، پہلی اذان تو خیر باہر ہی دی جاتی، جمعہ کی اذان ثانی اس کو بھی باہر دینا ہی سنت ہے. فیضان مدینہ میں اذان ثانی جو دی جاتی ہے یہ واقعی غلط فہمی سے پھیلتی ہے. ہے وہ اذان مسجد کے اندر نہیں ہوتی، وہ مسجد کے باہر یعنی فضا مسجد میں ہوتی ہے. جس جگہ پر اذان ثانی ہوتی ہے یہ جگہ ہم نے مخصوص کی تھی تمامیت مسجد سے قبل، یہاں نیت کی تھی کہ ہم یہاں جمعے کی اذان دیا کریں گے، تو یہ حصے کو ہم نے اس کو نمایاں بھی کیا، تو وہاں ٹائل مختلف الگ رنگ کے ہیں، تو اس سے وہ واقعی غلط فہمی پھیلتی رہے گی اور لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ مسجد میں اذان دینا جائز ہے. اذان ثانی اس پر کچھ غور کرنا پڑے گا. پہلے ہم نے شاید اس کو بنائی تھی منڈھے، اس پر بھی کیونکہ اجتماع میں اسلامی بھائیوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے تو وہ ٹھوکریں لگتی تھیں. پھر ہم نے یہاں گریل بنوائی تھی، گریل کب نکال دی مجھے یاد نہیں ہے. ہاں وہ بھی بے گیج رکھتے تھے اسلامی بھائی. اچھا بعض لوگ اس کو قبر سمجھتے تھے. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، وہاں بھی ایک سجا شریف بنا ہوا ہے اور وہاں وہ جگہ مسجد سے مطلب باہر ہے، اگرچہ وہ عمارت کے اندر ہے، بالکل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باہر ہے. اور یہ موجودہ لوگوں نے باہر نہیں نکالا تھا، یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر اذان دیا کرتے تھے. تو بعد میں جو اشاق آتے رہے وہ اس کو انہوں نے باہر باقی رکھا ہے، تو اب جو بھی آئے ان کو مطلب وہ پرانوں بزرگوں کی کمائی مل گئی، تو اس لیے وہ جگہ بھی بظاہر اگرچہ مسجد کے اندر ہے لیکن فی الحقیقت وہ مسجد کے باہر اذان دینے کی جگہ. لیکن وہی اب لوگوں کو تو غلط فہمی ہوگی جیسے یہاں ہوئی کہ مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، تو یہاں اذان ثانی فیضان مدینہ میں اذان کی جگہ پر دی جاتی ہے، نماز کے لیے مخصوص کردہ جگہ پر نہیں دی جاتی. یہ بس اب ذہن میں ہی رکھ لیجیے آپ. جیسے اب یہ کھلا آسمان ہے فیضان مدینہ میں، جہاں کھلا آسمان ہے اور اندر کی طرف وہ منڈھیر بنی ہوئی ہے، منڈھیر ہم نے اسی امتیاز کے لیے بنائی ہے کہ منڈھیر کے اندر کا حصہ مسجد ہے، منڈھیر کے اندر باہر کا حصہ فنا مسجد ہے، تو وہاں کے لیے ہم نے بناتے وقت نیت کی تھی کہ یہاں ہم نماز جنازہ پڑھا کریں گے، تو اس کو ہم نے اصل مسجد سے باہر رکھا ہے. وہ منڈیر جو ہے منڈیر کے باہر کا حصہ، کھلے آسمان کا جتنا بھی حصہ وہ مسجد سے باہر ہے، نہ فنا مسجد ہے، مگر ظاہر ہے لوگ اس کو بھی مسجد ہی سمجھیں گے، سمجھتے ہی ہوں گے. اب اس کا حل بھی کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، اب لکھ کر بھی ہے اگر لگا بھی دیں کہ یہ فنا مسجد ہے تو عوام الناس کو تو پھر اس کی بیٹھے ہوئے ان کی بھی اکثریت کو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی کہ فنا مسجد کیا، خارج مسجد کیا، اصل مسجد کیا، آئین مسجد، اتنی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. اور یہاں تو لکھ کر لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اذان ثانی جو جمعے کی دی جاتی ہے اس کے لیے. اللہ کرے کوئی ایسی ترکیب سمجھ میں آ جائے کہ بعد والوں کے لیے بھی آسانی رہے، ورنہ ہم تو چلو آپ کو بتاتے رہیں گے اگر کوئی پوچھے گا تو بعد میں، کیونکہ اب جو دور جتنا جتنا مطلب دوری ہوتی جا رہی ہے اتنا بس وہ مسائل اور شرعی احکام سے بھی ناواقفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو جاتا ہے اپنا جانشین بھی نہیں چھوڑتا، تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظہ شریف فرمایا کہ جو جاتا ہے اپنا جانشین نہیں چھوڑتا. اب جو پوزیشن، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسا ذریعہ چھوڑ کے چلے جائیں دنیا سے کہ جس سے امت کو تکلیف ہو جائے یا امت گناہ میں پڑ جائے. اللہ صلی اللہ علیہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.